ایدن سپیسلی دین گلانو د هندو کوش د غروز مریانو پلو سرونو نتی گئی لسرو اورو سر جنگی گئی ایدن سپیسلی دین گلانو د هندو کوش د غروز مریانو پلو سرونو نتی گئی لسرو اورو سر جنگی گئی د مرگی خواله بی خطر ورزی د جنگ میدان تخ پنرا ورزی لغل چکی اوگدو مزلو نمزار تل مرکزو تینا خبر ورزی صد آفرین شاعتلانو پا دین مینو سربازانو د دین پمینا قربانی گئی لسرو اورو سر جنگی گئی ایدن سپیسلی دین گلانو د هندو کوش د غروز مریانو خپلو سرونو نتیری گئی لسرو اورو سر جنگی گئی پا دخمنانو دی قیامت جوڑ دیں ورطا سر اور دی هر ساعت جوڑ دیں پتا سر طول مسلم ملکو نا ویاڑی در سر کور کلائی ملت جوڑ دیں ای دا اسلام اصلی بانچیانو ای پر مختللو طالبانو انشاء اللہ زر کمیابی گئی لسرو اورو سر جنگی گئی ایدن سپیسلی دین گلانو د هندو کوش د غروز مریانو پلو سرونو نتیری گئی لسرو اورو سر جنگی گئی د دنگو دنگو رو مزلو نا کوئی پو غلی مانو تارو زنا کوئی کلا آغیارو تان کمین ونسی لحری خوانا پری پیرو نا کوئی ای دا ملا عمر پوزیانو جنگی و طلیباتو رانو پس پینو وارو کی گرزی گئی لسرو اورو سر جنگی گئی ایدن سپیسلی دین گلانو دا ہندو کوش دا غروز مریانو پلو سرونو نتیری گئی لسرو اورو سر جنگی گئی همی جوندون دا خر سنگر خوکوی تلپو او گبان دیلن چر خوکوی جواد مزکان پو نظمو کستایی رنگ پس رو وینو پل تتر خوکوی در باندی پا خرکلو غازیانو ای زاد ورو پیدایانو پو شهادت باندی نازی گئی لسرو اورو سر جنگی گئی ای دا سپیسلی دین گلانو دا هندو کوش دا غروز مریانو پلو سرونو نتیری گئی لسرو اورو سر جنگی گئی ای دا سپیسلی دین گلانو دا هندو کوش دا غروز مریانو پلو سرونو نتیری گئی لسرو اورو سر جنگی گئی پلو سرونو نتیری گئی لسرو